Nå over til noe helt annet, nemlig hvilket yrke skal jeg velge? Vår yrkesvilledning for folk som ikke vet hvilket yrke de skal velge. Og dagens yrke er hønserøkter, og her i studio i dag har vi Vimpel Varpe som er hønserøkter. Velkommen. Var hønserøkter. Var hønserøkter? Jaha, de er ikke hønserøkter lenger. Jeg er ikke hønserøkter lenger, nei. Hva kommer det av? Nei, det ble for slitsomt da, det gikk på helsa løs. På helsa løs, på hvilken måte da? Nei, en periode her så røkte jeg hele 60 om dagen, så jeg ble nødt til å slutte å røkte, ja.